Вы слухаеце радыё Свабода. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? З такімі пытаннямі пасля 19 снежня Свабода звярнулася да ўдзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый. Сёння сваё бачанне сітуацыі прадставіць адзін з удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі Віталь Рымашоўскі. Першае, што неабходна сказаць пра падзеі 19 снежня. У выніку выбарчай кампаніі 2010 года, у выніку масавай дэманстрацыі была сарваная спроба легітымізацыі недэмакратычнай сістэмы, часткай якой мусіла стаць штучная кішэнная апазіцыя. Значна павялічылася падтрымка грамадства дэмакратычных сіл. У той жа час яшчэ ніколі за апошнія 16 год падтрымка ўлады беларускім насельніцтвам не была такой нізкай. Упершыню беларускія ўлады прайгралі на інфармацыйным полі. Беларускае грамадства больш не верыць афіцыйнай прапагандзе. І гэта адбылося найперш дзякуючы самадыскрэдытацыі афіцыйных СМІ, дзякуючы поўнай самадыскрэдытацыі мясцовых уладаў, з якімі простыя беларусы вымушаныя сутыкацца ў штодзённым жыцці. Таксама вялікую ролю адыгралі кандыдаты і іх каманды. Ім удалося выканаць галоўную, на маю думку, задачу. Даць адказ на пытанне, ці ёсць альтэрнатыва. Людзі падтрымалі незалежных кандыдатаў, паверылі ім, прагаласавалі за іх, выйшлі на плошчу. Што тычыцца еднасці? На жаль, вылучыць адзінага кандыдата не атрымалася. І на гэта быў шэраг прычын. Найперш прынцыповыя моманты. Розныя кандыдаты ўносілі такія пункты ў праграму, альбо выказывалі такую пазіцыю, якая рабіла перамовы з імі аб адзіным простым і магчымым. Безумоўна, вялікую ролю адыгралі і персанальныя амбіцыі, і амаль поўная адсутнасць палітычнай культуры, якая дазваляла прымаць узаемавыгадныя палітычныя рашэнні, будаваць трывалыя хаўрусы. Перакананы, што ў гэтым ёсць пэўная віна кожнага палітычнага суб'екта без выключэння. Неспрыяльнай была таксама і пазіцыя знешніх сіл. У адрозненні ад 2001 і 2006 году, калі на вылучэнні адзіных цвёрда настойвалі знешнепалітычныя сілы і замежныя донары, то ў 2010 годзе гэтыя сілы хутчэй актыўна спрыялі адваротнаму. Але пэўная еднасць і каардынацыя паміж кандыдатамі ўсё ж была. У выніку удалося спыніць публічныя сваркі ў выступах, дамовіцца на супольную пазіцыю падчас дэбатаў, на супольнае правядзенне плошчы. Дзякуючы гэтаму вялікая колькасць кандыдатаў замест адмоўнай адыграла станоўчую ролю ў кампаніі. Замест знішчэння працы адзін аднога, як планавала ўлада, у пэўнай ступені атрымаўся рэзананс высілкаў. Нягледзячы на малую ступень каардынацыі паміж камандамі кандыдатаў, паміж палітычнымі сіламі, лічыў, што каштоўнасць гэтай каардынацыі вельмі вялікая, бо дасягнуты гэты ўзровень каардынацыі, гэты ўзровень еднасці, выключна дзякуючы патрабаванням беларускага народу і добрай волі саміх палітычных суб'ектаў, насуперак знешнепалітычным сілам, якія спрабавалі расколоць і пасварыць. Плошча 2010-го. Трэба прызнаць, што як у 2001-м, 2006-м плошча стала арганізацыйнай паразай для ўсіх апазіцыйных сілаў. Як для тых, хто браў удзел у яе арганізацыі, так і для тых, хто вырашыў ухіліцца ад удзелу і адказнасці за тое, што адбывалася. Паразай, бо не атрымалася загадзя прыняць супольны план правядзення акцыі, не ўдалося спыніць правакацыі. Плошча, а таксама рух салідарнасці, які ўзнік адразу пасля яе, сталі перамогай для беларускага народу. Было галоўнае. Беларусы прадэманстравалі, што яны не баяцца, жадаюць змена і гатовы змагацца за іх. Асноўнай супольнай памылкай было тое, што не быў загадзя прыняты агучаны агульны план правядзення плошчы. Чаму гэтага не адбылося? Лічу, што ў гэтым найперш вінаватыя амбіцыі, нежаданне супрацы, залішняе занепакоенасць змаганнем за лідарства ў пазіцыі і недаацэнка ўлады. У гэтым ёсць доля віны ўсіх. Вынікам падзеяў 19 снежня таксама стаў шэраг і негатыўных наступстваў. Павялічыўся раскол у беларускім грамадстве, павялічыўся ўзровень ненавісці. Адбылося небяспечнае павелічэнне ўплыву Расіі. Незалежныя дэмакратычныя сілы атрымалі моцны ўдар. Таму зараз вызначаецца шэраг найважнейшых лёсавызначальных пытанняў для Беларусі. Першае пытанне – незалежнасць. Ці застанецца наша краіна незалежнай ад Расіі? Нельзя потешать себе иллюзиями, что российский урад, российское керавництво да поможе принести демократу из Беларуси. В России ситуация с правами человека еще горше, чем у нас. Тому российский урад последовательно всеми могчимыми сродками спробует подпорядковать себе соседние народы, позбавить их экономичной, культурной, политичной незалежности. Помолковая и политично небеспечная будет любая спроба апелляции до российского керавництва, как выправить ситуацию с правами человека в Беларуси. Так само не требует складать за лишний сподел на Запад, как и не требует допускать перемовов заходних демократичных краин из России про лёс Беларуси без уделу представников нашей краины. В сегодняшних умовах такие перемовы непозбежно приведут до замацавания российского уплыву на Беларусь. Питание існавання оппозиции. Так само сегодня стоит в повестке дня. Оппозиции реальной, незалежной, а не штучной, кишенной. Тиск и репрессии не могут нищить демократичный рух. Немогчимо позбавить народ воли до свободы, до перемены. Тому те политики, что отважатся змагаться за свободу, за правду и справедливость, завсёды здобудут поддержку и будут иметь успех. Нашмат большая небезпека для демократичных сил походит не от вонковых погроз, а от внутренней зрады. Коли те, кто выступает как альтернатива, будут только прикрываться добрыми словами, коли оппозиционная система будет только кривым люстерком системы влады, вот тогда белорусский народ будет позбавлен навод шансу на змены до лепших. У дискуссии на хвалях Радио Свобода бере удел Виталь Рымашевский. На жаль, подел сучасной оппозиции уходит у плана не только белорусской влады, але и особных европейских политиков и их белорусских представников. Гэтыми планами продуглеживалось лоббирование только певных оппозиционных групп, лояльных до влады и готовых реализовывать пропонованные им заходние стратегии. Тому велись кулуарные домовы по допуску этих групп до влады раз так званое обрание у палату представников, ну и так далее. Логика такой стратегии вельми простая. Без сутностных измен интегровать во владу представников так званой демократичной супольности, которые станут катализаторами демократизации влады, допомогут представникам влады стать демократами, научить. Логика простая, але, на мою думку, цалком помылковая. Бо представники демократичной супольности при таким сценарии не зробить представников влады демократов, хоча и наоборот, сами станут часткой системы. У вынику будет разбурная оппозиция. Сучасное громадское политическое становище будет законсервованное на долгий час. И реализация такого сценару непозбежно приведет Беларусь до экономичной и политической деградации. А в недалекой будущей до никим не до контролированного стихийного бунту и перевороту, из якого насамрэч могут скористаться уже не белорусские политические силы. Але гэтая погроза, на жаль, политикам, якія дзейнічаюць паводле принципу лепей гарантаваныя асабістыя дывідэнды сёння, чым няпэўныя перспектывы ў будучым, не бярэцца ў разлік. Таму пасля 19 снежня некаторыя палітыкі кінуліся ускладаць віну за падзеі, за ўсё, што адбылося, на тых, хто апынуўся за кратамі. Перакананы, зараз не час лабіяваць працоўванне асобных апазіцыйных груп за кошт астатніх. Неабходна змагацца за вызваленне вязня, затым за сутнасныя рэформы сістэмы, паляпшэння ўмоваў для ўсіх. Беларускія палітыкі не павінны прадстаўляць пазіцыю замежных палітычных сіл, хай сабе і дэмакратычных. Яны павінны прадстаўляць і адстойваць інтарэсы той часткі беларускага грамадства, якая іх падтрымлівае. На жаль, планы па стварэнню кішэннай апазіцыі не спынены. Протягиваются репрессии в учинении до незалежных демократичных партий и объединений. Протягивается спроба дискредитации их лидеров, как с боку влады, так и с боку лояльных. И это при том, что их оппоненты находятся в вязнице, не могут отказать. Робятся штучные скандалы с метой расколу Рады демократичных сил. Створяются новые проекты коалиции, основанные выключно на принципе лояльности до влады. Сегодня под погрозой находится само основание незалежных демократичных сил. Вызначается лёс десятков людей, обвинуваченных по криминальной справе. Тому едность просто необходима. За ее треба змагаться, я ее треба боронить. И, на мою думку, самое головное питание, которое вырашается сегодня,